I onda dobijem i treći SMS, nisam zaboravio, dobijem fenomenal SMS u kome čovjek kaže sledeće. Sad pričak. Kaže, Voždovčani, opametite se. Glasamo tako da nikad niko ne pobedi. Što više ponovljenih izbora, to više asfaltiranih ulica, novih vrtića i lepših nasmejanih lica naših političara. Naterajmo ih da neprestano nam sluša, da se ponižavaju osmehom. Što više nebažećih listića, do boljeg Voždovca.